«Жыццё з літаратурай». Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Таццяна Сапач нарадзілася ў 1962 годзе ў вёсцы Маркава Маладзечніцкага раёна. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Удзельнічала ў беларускім маладзёвым нацыянальным руху. На пачатку 90-х разам з мужам Сергеем Дуваўцом пераехала ў Вільню, дзе пачала працаваць на літоўскім тэлебачанні, робячы беларускую праграму «Віленскі шытак». 27 снежня 2010 года трагічна загінула ў аўтакатастрофе. Аўтарка двух зборнікаў вершаў, першы з якіх «Восень» выйшаў у Менску ў 1991 годзе. Рэцэнзіі. На пачатку 90-х у Беларусі з'явіліся першыя прыватныя выдавецтвы. Сярод піянераў незалежнага друку аказаўся музычны крытык Юры Цыбін, які заснаваў выдавецтва «Капчэк». Менавіта яму лёсіла выдаць першы паэтычны зборнік Таццяны Сапач «Восень». Невялічкі кішэнны фармат, 44 старонкі, сціплая вокладка і абсалютна нязвыклыя для тагачаснай беларускай паэзіі вершы, пранікнёная спавядальнасць, алегарычнасць, жаночая лірыка з нязвыклым патрыятычным зместам, аналагу ў якой беларуская паэзія раней не ведала. Нездарма менавіта вершы з гэтага зборніка былі абраныя для стварэння песень для гурта Касі Камоцкай «Новае неба». Ад пачатку 90-х у беларускі рух прыйшлі некалькі новых пакаленняў. Прадстаўнікі наймалодшых успрымалі хрэстаматыйныя вершы Таццяны Сапач як класіку ці не з часоў «Купалы» і «Коласа», бо вершы ведалі хаця б з песень гурта «Новага неба», а кніжак паэткі не бачылі. Толькі ў 2008 годзе у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла другая кніга Таццяны «Няхай не пакіне нас восень». Лепшыя вершы паэтка напісала ў часы нацыянальнага абуджэння Беларусі пры канцы 80-х, пачатку 90-х. Яны складаюць аснову і другога зборніка. Увогуле Таццяна напісала няшмат, яшчэ менш за Анатоля Сыса, але кожны яе радок нібыта праходзіў адмысловы аўтарскі творчы кантроль, перш чым атрымліваў права публічнай прэзентацыі. Нязвыклае было і тое, што ў сваёй паэзіі Таццяна стварыла вобраз свайго апанента – Савелія, з якім яна нібыта вяла паэтычныя дыскусіі пра нацыянальную культуру і лёс сваёй краіны. У гэтага паэтычнага героя быў рэальны правобраз – Савелій Паўлаў, загадчык аддзела прапаганды ЦК КПБ, які на старонках тагачасных беларускіх газет другой паловы 80-х граміў беларускі нацыянальны рух і перадусім моладзевыя нацыянальныя суполкі. Пасля смерці паэткі многія заўважылі, што Таццяна Сапач практычна прадказала ў сваіх вершах уласны лёс – і сваю трагічную смерць у снежні ўвечары на дарозе, і тое, што яна не дачакаецца асветленых даляглядаў. І ў гэтым асаблівая трагедыя, бо ўсім сваім жыццём, усімі сваімі справамі, думкамі і памкненнямі Таццяна Сапач набліжала асветленыя далягляды сваёй краіны. Увесь яе творчы наробак, і паэзія, і журналісцкія тэлевізійныя сюжэты, і дакументальныя фільмы прыйдзе час, яшчэ будуць належным чынам ацэнены. Рэцэнзія.